أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. صدق الله العظيم. سورة طه شبال سما ستارا 105 نمبر آيات. قرآن پاک کے دا قیامت ذکر بار بار راغلے دے. او منکرین دا قیامت پا حشر نشر پورے خندا او مسخرہ کی استہزا کی وی دا دمر غٹ غٹ غرونا دا دمر مضبوط مضبوط غرونا دا دیبس حشری دا بم زر زر کی گی دے. جواب اللہ پاک کئی کہ دا اللہ پاک دا لا محدود قوت او قدرت پمخ کے غر سے شیرے دا غر اس حقیقت نشتا دا طول قرون دا اللہ پاک پلک ساتھ کی زر زر کی پوڈر بتی جوڑ کی میدا پوڈر زیادہ وحلی شوی مالک کے پہوا سنگالی جی دقا سے بدا گرون زر زر والی جی دازمکہ بتا اللہ آوار کی ازمکہ کی تیرتا کندی دیا بڑا کی شی تیرتا لولی دیا غبا آواری شی نحیف رہ کے اونچ نیچ با پتی نوی ہیچ پیچ با ننری ندا غرونو رکاوٹونا ندا ونو ندا عبادو ہیچ قسم رکاوٹ بنی اوار از مکلی از مکل با اوار شی اولا تمام مخلوق سے پلی از مکل کے پراتری جش پیلے والی شی نو دیبر دے قبرون نراوزی دے اسرافیل علیہ السلام دے شپیلے آواز سے دے کمرخ نرازی دا خلق با اغا رقت پا یو مند روانی پا مند کی روانی نو کگی دل با پکنی چی یو قابل قوا کگی گی را کگی گی نیغ با روانی سیدہ با روانی اللہ گلو شور زوک با بالکل لی خاموشی ولی دیو روب او دا حیبت تلاسا چگه سوری وغیرہ نبی خاموش روان دی آواز بل چوری دی نیشی صرف دخپو کشار بوری دی شی سوک روان دی دا دنیا غا حکومتون و اقتدار و علا کسان اگر روب او دبدبی و بدماشیت بے کولی دا غیغ طول روب داب ختم حسود دا نشی ویری چیزا بادشاہ ما یا زمان سے اختیار شتا کنیکان دی که بدان دی خاموش دیا دا بدان و لپارا دا سفارش حسو کم نشتا چی چا کلمه ویلی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او پس وجه گنانگار شوی دی دا غد شفاعت تا پارا نیکانو تا اللہ اختیار بور کی او نیکان بولا سفارش وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ دا خلق تانا تفوز کئی دا غرونو پا بارکی فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي فَقُلْ قَسْتُ فَرْمَائِ پیغمبر علیہ السلام يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا وَعَبَلُ زَيْدِي غُرُنُ لَرَا رَبْ زَمَا نَسْفَا پَعَلُ زُولُ سَرَا زَرَ زَرَ بِكِ نُوَابِلُ زَيْد فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَا فَسْفْرِبَدِّ بِيَزْمَكِ لَرَا قَاعًا صَفْصَفَا یو احموار او صفا میدان وہ نغنے بوٹے اس سے بمپکنوی لا ترا فیہا عوجا ولا امتا نبوی نے تو فیہا پریزم ککے عوجا سکوگ والے ولا امتا او نبا پکسن لڑوالے او دیرے اوی نے اونچ نیج بمپکنوی لا ترا فيها عوجا ولا امتا نبوي نے تو پدیش میں کہتے عوجا کو گوالے ولا امتا اور نبا پکے سلڑ والے تو ڈیرے میرے بپا کی نوی نے یوم اذی یتبعون الداعی لا عوج له پدر روز باندے یتبعون الداعی داخل بمنڈے وئی دبلن کی آواز پسے لا عوج له کو گوالی بور لنوی اسرافیل علیہ السلام آواز پسے با دا طول خلق روانی یوم اذی یتبعون الداعی فکم رزبانی یعنی پدر رز قیامت یتبعون الداعی مند بوہی داخل کر داعی طرف تا بلون کی طرف تا لا عوج لہو حس کو گوالی بنوی ورلا دا بلون کی پا آواز کے داغ پا خبرکم کو گوالی مشترے تا فرشتے آواز اگے کم سکگلے چی مشترے اور دا خلق کی ور روانی نو دا دی پلے تک کم کو گوالی مشتا لکہ دا غشی یو شانتی روانی دا بلون کی آواز دا اگر پا خبر کم کو گوالی مشتا اور من دی وہن کی دا دا پلے جہت کم کو گوالی مشتا دا سے شوق سر روان دی کاش کے پا دنیا کے دقت دا اللہ دا دعائی خبر پا شوق مللے وی سیدھا دا پیغمبر خبر دا ورگلے وی نو دیرہ بخوا دا قیامت پرز باندے بدبخت نیغ ور روان دے و پا دنیا کے نیغ نو ور روان دی پیغمبر طرف تا وخشعت الاصوات للرحمن عاجز بوی آوازنا دبو بوی آوازنا وخشعت الاصوات للرحمن دبو بوی آوازنا مدن بوی آوازنا للرحمن دا اللہ دا یرنا فلا تسمع الا همسا پس نبا اورت مگر کشار دخو کشار با اوری دا اللہ چنمی رحمان دی دا غد یرے و دا حیبت دا وجی اچھا آواز بنیشی اوری دی او که پرس کسو خبر کئی نو دا سی پتا پتا نو کچه پا غوک کی چاہتا پس پس کئی یوم اذن لا تنفع الشفاعتو پا دا غرود بانے پا فیدا نور کئی شفاعتو الا من اذن له الرحمنو مگر اغسو کی حکم و تکلیوی رحمان رحمان چی چاہتا اجازت کری وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا او رحمان اللہ رضا شوی داغ پا خبر باننے سفارش بل شا چلی گی کہ دا اللہ دا طرفا دا سفارش اجازت و توشی او داغه وینا د الله خو کوي خبره درست وي نو دا چې کس سفارش بکی خبره درست لشاره د هغه چا چې چا ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو لکه چې د کافر د پاره به بالکل سفارش نه کیږي ځکه چې هغه نه دي ویلي چې لا اله الا الله يومئذ لا تنفع الشفاعة فدغرد بفيدا وكي سفارش إلا من أذن له الرحمن مگر أغشى دفارة في إجازة وترحمن كلوي الله وتا إجازة كلوي ورضي له قولا أو الله دد فخبر باني يغد لا إله إلا الله خبر لفاغي باني رزاوي يعلم ما بين أيديهم الله تعالى به ما بين أيديهم وما خلفهم دا أغسر كده دي مخلوقنا روان دي أو كده دي مخلوقنا رسط دي ولا يحيطون به علما مخلوق إحاطة نشكول فعلا دا الله فمعلومات دا الله دا الله علم أرشاة والرشيد لدي تمام مخلوق زري زري دا الله علم رشيد لدي او دا تمام مخلوق دا الله علم او دا الله معلومات پدی احاطه نشی کولی نو الله پخپل علم محیط باندې پویگی چې چاتا دا چا دا پارا دا سفارش کولو اجازت اوکی او چاته نکی چا دا پارا دا سفارش اجازت اوکی او چاته اجازت اوکی دا کم گناهگار دا سفارش اجازت اوکی او د چا په خوله به سفارش کېږي د پیغمبر که د ولي که د فرشتې د چا په خوله به کېږي نو الله ته د خپل علم محیط په وجه باندې پته ده چې د چا سفارش د چا په خوله مناسب هغه ته الله اجازت کوي یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم الله تعالی نه د هغه څه چې د دې مخلوق نه وړاندې دي او که د دې مخلوق نه وروسته دي ولا يحيطون به علما مخلوق احاطة لشكول فالله پاک بانه دا جهت دا علم دا الله علم و معلومات بانه مخلوق احاطة لشكول وعنت الوجوه للحي القيوم اوخ كتب الزليل بوي مخنا وعنت الوجوه زليل بوي مخنا للحي القيوم اغزات بمخي في اغا جنبين تل ترتلو قيوم قائم دي بتدبير بمخلوقات وقد خاب من حمل ظلما فتحقيق سرا نامراد دي من اغسوك حمل ظلما كي فزاني ظلم بار كرده دا ظالم دا حال تتبوس مكو چه سونا خراب حاله دي اس لفظ دا ظلم ادے کے شرک و کفرم داخل لے اور ادے نہ تک واڑ گناہ ہم ظلم کے داخلی ان الشرک لظلم عظیم شرک دا طول میں لیے ظلم دے اور ادے نہ کتا واڑ واڑ ظلمنا ہم شتری والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم اغا خلق كده بي حياه كار دي يه قزان ظلم كري فارد گناكار دا ظلم دي نو هر يو ظالم تا خرابي دا دا غا دا ظلم دا درجه موافق كچا دير ظلم كري اغلا دير خرابي كچا لب ظلم كري اغلا لگ خرابي وقد خاب من حمل ظلما فتحقيق سرا نامراد لي تاواني لمن اغسوك حمل ظلما فزاني ظلم بارك لي ومن يعمل من الصالحات اغسوك عملك اكدنك وهو مؤمن فداس حالك تدي مؤمن يو الله يمن فلا يخاف ظلما ولا هضما فزنب يريك دي ظلمنا د سره به انصافی نه کېږي ولا هضما او نه به د ده سره نقصان کېږي. بے انصافی دا چې نیکی بے ضائع کېږي نه، یا ناکرده گناہ کے بدے گرفتاری گی نیچے دن ندکلو پکی گرفتار شی، اور نقصان دا کہ دا دسو نا ثواب کی گی خودے والا ثواب کم ور کی نہ کم والا نور کی پورا بور کی، نہ نبا نقصان کی گی اور نبا نیکی ضائع کی گی. فلا یخاف ظلما ولا حظما، بس نبا یری گی دا دے بے انصاف نبا نیری گی، ولا حظما نبا دا نقصان نیری گی. وكذلك انزلناه قرانا عربيا، هم دارنگ من نازل کرده دیده که ده محشر حالات ده نیک او ده بد نتیجه صفا صفا وورشنا ندقشان که طول قرآن صفا عربی زبان که اللہ نازل کرده او عرب ده اولین مخاطبین دی. فدیت اللہ براہ راست قرآن ورک دا تقوی لارے و توخولا اس دوی اخفل سوچ کی کرو کئی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ وَمْدَارَنْ مَنْ نَازِلْ كِرِدِ دَا قُرْآنَ قُرْآنًا عَرَبِيًا لُسْتَلِ شُوِ پَ عَرَبِ زُبَانْ كِي وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ بار بار اڑولی را اڑولی دی منگ پا دیکی من الوعید دیرولو خبری، وعید دیرولو خبری پاکی بار بار پا مختلف انداز کی اڑولی را اڑولی لعلهم یتقون، شاید چی بی پریزگار چی، شاید چی بی دا اللہ نویری گی دا مخالفت دا اللہ نویری گی او یحبس لهم ذکرہ، یا اللہ دا بی پگلی چی سوچ و فکر ور را چی سوچ پتی را پیدا کی اور دا اخرت فکر پتی پیدا کی. فتعال اللہ الملک الحق، پس برتر دے اللہ کے بادشاہ دے فحق باننے دا سے عظیم الشان قرآن چی را نازل کرے دے اور دے اقبل مخلوق تدا سے کرکر خبرے کئی دے دا بادشاہ لائق دے. ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. پیغمبر علیہ السلام تا کله با قران پاک نازل ده جبرائیل علیہ السلام براولو وچ جبرائیل و آیات وی نو پیغمبر علیہ السلام بو سرا زر زر اگر آیاتو نوی چی یاد میشی ایر رانا میشی اللہ و توحی رولے گلا وی چی کل جبرائیل لیتا قرآن وینا تو سر زر زر مو آیا تی صرف وورا او بیا ستا پا غلکی راجی ما کولو ستا پا جب دوبارا لستل دا زماکا تی صرف یو دلی وورا بس نور سزر در جب مقوة دوا. لا تحرك به لسانك لتعجل به، تفر قرآن بان جب مقوة دوا فتلوار بان لي. إن علينا جمعه وقرآنه، بشك زمن جي موارد استعفى لك جمع كل دا قرآن أو استعفى جب بان لتلاوة كل دا اللو زمان جي موارد. سورة القيامة الله فرمائي اور تو صرف دو مرچے رب بھی زدنی علما، یا اللہ زما علم زیاد کی دیا تو گورا چھے علم دے زیادی گی اوکر دے زیادی. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، سَلْوَارْ مَكَوْ فَقُرْآن لَسْلُبَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، مَخِّ دَدِينَ چِ پُولَ شِتَاتَ وَحِدَ قُرْآن. وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اوائیت ایو ماربا زما علم زیاد کی دا علم دا زیادی دو سوال پیغمبر علیہ السلام ہم کی اللہ ورلدی لوی علم ور کرو دا تمام مخلوق نزیاد علم اللہ زمان پیغمبر علیہ السلام لور کرو وده دينا قسم وتيك اوايا رب زدني علما رب زما علم نورا مزيادك مزيد اكي امت تعليم دي كي لك سزدك نزان ده نمرو كيگا كي بسلور فكي سزدك اب يوه any question why نتو فصل بسلور شتكو باني بطال سونا جوابو ندر دي كاسي مو آیا بس الله عالم دي وزد الله يو بندين چه سمز بري بردق بوهم ونورمال سنراني وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا بين قصد حضرت آدم عليه السلام واقعا الله پاک ذكر كي دا پیدائش ابتدا او بیا دا شیطان سرا مقابلہ فدا آيات دي وتصير كوسر دي على كيفك إن شاء الله جلش. سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.